Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 kwietnia, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strzelanina w restauracji w Nashville, są ofiary, a sprawcy udało się uciec. W Biłgoraju przysięgali ochotnicy Wojsk Obrony Terytorialnej. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało, czy sobie poradzę, czy dam radę, czy się spełnię. A w Olsztynie na targach, kto ma ogród, mógł znaleźć wszystko, co mu potrzebne. Kolejna tragiczna strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony napastnik zastrzelił 4 osoby w restauracji na przedmieściach Nashville w stanie Tennessee. Sprawcy udało się uciec z miejsca zdarzenia, jest poszukiwany. Informacje w tej sprawie zbiera nasz waszyngtoński korespondent. Tragedia miała miejsce w otwartej 24 godziny na dobę przydrożnej restauracji Waffle House. O 3:30 nad ranem czasu lokalnego wszedł do niej uzbrojony mężczyzna w płaszczu i otworzył ogień. Jeden ze znajdujących się w środku mężczyzn wyrwał napastnikowi strzelbę i wrzucił ją za kontuar. Wtedy wybiegł on na zewnątrz, wsiadł do samochodu i odjechał. Policja z Nashville informowała na Twitterze, że wybiegając z restauracji, sprawca zrzucił płaszcz i był nagi. Świadkowie, którzy zauważyli go później w pobliskim lesie, twierdzą jednak, że miał na sobie czarne spodnie. Policja zidentyfikowała napastnika jako 29-letniego Travisa Rankinga. Motywy jego działania nie są znane. Akcja poszukiwania sprawcy trwa. To tragiczny dzień dla naszego miasta. Myślami jestem z rodzinami zabitych i rannych w tej strzelaninie, oświadczył burmistrz Nashville David Braley. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Katarskie myśliwce zakłóciły lot samolotu cywilnego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Maszyna z 86 pasażerami na pokładzie leciała nad Bahrajnem. Według informacji przekazanej przez Emiracką Agencję Informacyjną WAM, samolot pasażerski w ostatniej chwili uniknął kolizji. Myśliwce pojawiły się w odległości 200 metrów od maszyny. Przedstawiciele Emirackiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego podkreślili, że samolot leciał po wyznaczonej wcześniej i zaakceptowanej trasie. Według urzędu katarskie myśliwce złamały zasady bezpieczeństwa. Na razie nie ma komentarza Kataru w tej sprawie. W czerwcu ubiegłego roku Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Arabia Saudyjska zamknęły przestrzeń powietrzną dla linii katarskich. Doha odpowiedziała tym samym. Zlikwidowano również wszystkie połączenia samolotów pasażerskich pomiędzy stronami konfliktu. Emiratczycy, Arabia Saudyjska, Bahrajn i Egipt oskarżają Katar o wspieranie terroryzmu. Niewielkie i bardzo bogate państwo ze stolicą w Dosze temu zaprzecza. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Dla wielu służba wojskowa to szansa na kontynuację rodzinnych tradycji, a także rozwój pasji i zainteresowań. W Biłgoraju 54 ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło uroczystą przysięgę, w tym m.in. Agnieszka Duda. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało, czy sobie poradzę, czy dam radę, czy się spełnię. Wojsko jest taką szkołą życia, ale pokazuje kobietom też, że kobieta potrafi. Kobieta może, kobieta ma siłę i niejednokrotnie jest dużo odważniejsza i silniejsza od mężczyzny. Na pewno warto i każda kobieta może się sprawdzić. Będą służyć w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej noszącej imię majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Była to już 8. przysięga w Brygadzie Biłgoraju, pierwsza od kilkudziesięciu lat. Żołnierze, którzy złożyli przysięgę, wzmocnią 25. Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu. 140 żołnierzy 1. Batalionu 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę na rynku w Morągu. Kto lubi ogród, wszystko co mu potrzebne mógł znaleźć w warmińsko-mazurskim ośrodku doradztwa rolniczego w Olsztynie na targach ogrodniczych. Zainteresowanie jak co roku było ogromne. Wszystkie byliny sadzimy grupami. Wtedy to ma efekt na wiosnę. Wieloskładnikowy nawóz. A w jakiej cenie ta lawenda? Bardzo odporna, wąskolistna. Zimująca. Nie lubi dobrej ziemi, ciężkiej, po prostu lekką, słabą ziemię, taką piaszczystą. I wtedy najlepiej rośnie. I na pełnym słońcu. Słońca dziś nie brakuje, a szczegóły pogodowe za chwilę. Kończymy serwis Trójki, kolejne 18:00. -22 stopnie na zachodzie i południu, 21 stopni w centrum, 18 na wschodzie, 16 na północy, słonecznie, w nocy na wschodzie bezchmurnie, ale stopniowo od zachodu chmur będzie więcej, no i spadnie deszcz. Lokalnie na zachodzie możliwe też burze, na północnym wschodzie miejscami mgły. Od 1 i 3 stopni miejscami na wschodzie do 11 i 13 stopni na zachodzie. Poniedziałek burzowy, ale ciepły, od 17 i 19 stopni na północy do 24, 26 stopni na południu, chłodniej jedynie nad samym morzem od 14 do 17. Bez burz na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uduchowiona, metafizyczna wręcz propozycja młodej polskiej pianistki wykształconej w Nowym Jorku. Kasia Pietrzko Trio i muzyka z płyty Fortright Stories. Już dziś na żywo w Trójce.

z roweru górskiego przesiadamy się na szosowy. Luksemburczyk Bob Jungels wygrał klasyk Liège, Bastogne Liège u pań holenderka Anna van der Breggen. Katarzyna Niewiadoma była 14. Jakub Przygoński i Tom Kolsul wygrali rajd Kataru, czwartą rundę Pucharu Świata w rajdach terenowych. Drugi na mecie był Rosjanin Wladimir Wasiliew wraz z Konstantinem Żilcowem. Wyprzedzili o ponad 40 minut. Przygoński i Kolsul skorzystali z awarii silnika prowadzonego do ostatniego etapu Katarczyka Nassera Latia. Kenijczyk Ezekiel Omulno wynikiem 2 godziny 11 minut i 17 sekund zwyciężył w 6. edycji Orlen Warsaw Marathon. Mistrzem Polski po raz drugi w karierze został pochodzący z Etiopii Jared Szegumo z czasem 2 godziny 13 minut i 53 sekundy. Zajął 6. pozycję. Wśród kobiet najlepsza była Białorusinka Nastazja Iwanowa. Światowa elita maratonu ścigała się dziś w Londynie. Pierwszy linię mety minął Kenijczyk Eliud Kipchoge z czasem 2 godziny 4 minuty i 27 sekund i jego rodaczka Vivien Cheruiyot. Trzecie miejsce zajął doskonale znany z występów na lekkoatletycznej bieżni Brytyjczyk Mo Farah. Z nazwiskami maratończyków najlepiej radzi sobie Michał Olszański i to się w naszej redakcji na pewno nie zmieni. Rafa Nadal za to po raz 11 wygrał tenisowy turniej w Monte Carlo. Hiszpan w finale wygrał z Japończykiem Keim Nishikorim 6-3 i 6-2. Chorwatka Donna Vekić będzie pierwszą rywalką rozstawionej z trójką Agnieszki Radwańskiej w pierwszej rundzie rozpoczynającego się turnieju WTA w Stambule. 10 lat temu Radwańska wygrała tę imprezę, później już tu nie startowała. Teraz piłka w kończącym się spotkaniu Lotte Ekstraklasy. Sandecja gra z Arką Gdynia, jest 83. minuta tego spotkania i wciąż 1-1. Z kolei w trwającym półfinale Pucharu Anglii Chelsea na Wembley gra Southampton. W ekipie świętych gra Jan Bednarek. Zawiesiłem się, bo była powtórka pięknego gola Giroud, bo to on właśnie wyprowadził Chelsea na prowadzenie. Jest 1-0 dla The Blues. Po nożnej piłka ręczna. Przypominamy, że wczoraj lekcję szczypiorniaka od Paris Saint-Germain dostało PGE Vive Kielce. Przegrało u siebie w półfinale Ligi Mistrzów 28-34. Rewanż w sobotę w Paryżu. Będziemy także śledzić to, co dzieje się w Ekstralidze żużlowej. Trwa spotkanie Falubazu Zielona Góra z Włókniarzem Częstochowa. Za chwilę poinformujemy Państwa, jaki jest wynik. O 19:00 rozpoczną się spotkania Unitarnów z Getwell Toruń i Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów. Kibicom boksu przypomnimy jeszcze, że na wczorajszej gali w Częstochowie Tomasz Adamek pokonał przez nokaut w 7. rundzie Amerykanina Joey'ego Abela. To było zwycięstwo numer 53 w zawodowej karierze górala. I to są najważniejsze informacje. Oczywiście śledzimy na bieżąco to, co się dzieje. Jeśli Państwo mają jakieś informacje dla nas z ważnych wydarzeń sportowych, a także tych mniej ważnych, na przykład tych, których Państwo wzięli udział, to proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Jesteśmy otwarci na informacje z kraju ze świata. Spodziewam się telefonów od maratończyków, bo dzisiaj biegano nie tylko w Warszawie, ale i w Krakowie. Za chwilę w naszym studiu pojawi się Mariusz Czerkawski i będziemy rozmawiać o występach naszej reprezentacji w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. A w trzeciej stronie medalu naszym gościem jest Mariusz Czerkawski. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Mariusz, dzisiaj Polacy rozpoczynają walkę o światową elitę. Już po raz kolejny w Budapeszcie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej A. Powiedz, jak oceniasz szanse Polaków na awans? Znaczy powiem trochę dyplomatycznie, szanse są i to wcale nie bardzo małe. Wydaje mi się, że po tych wszystkich zawirowaniach i może tych przejściach, co ostatnio Polski Związek Hokeja i hokej gdzieś tam miał w ostatnich tygodniach, ci zawodnicy, co przyjechali, naprawdę są głodni sukcesu i są gotowi do walki. Będzie ciekawe zobaczyć też w tej kompozycji trenerów z Kanady, jak przygotowali, jak mentalnie ustawili nasz zespół i w grze w przewadze, i w osłabieniach, jak bramkarze się spiszą. Także ja uważam, że szanse są. Oczywiście nie jesteśmy faworytami, nie jesteśmy najwyższą, tylko można powiedzieć przedostatnią drużyną w rankingu właśnie w tej grupie, bo jedynie za nami są Brytyjczycy, ale czuję, że możemy powalczyć i stać nas na pewno na to. Powiedziałeś o trenerach z Kanady. Co możemy powiedzieć naszym słuchaczom? Co ty możesz powiedzieć o Tedzie Nolanie? No solidny gość. Bycie trenerem w NHL przecież w latach 90. I gdzieś tam wiele razy spotykaliśmy się, on jako trener Buffalo Sabres i naprawdę był cenionym szkoleniowcem. Wydaje mi się, że ten charakter i ta wiedza i takie mentalne poprowadzenie zespołu dalej mu pozostało. Mam nadzieję, że się o tym przekonamy. I uważam, że to jest dobry trener w dobrym miejscu, na dobrym stanowisku. No pytanie, czy ten materiał, który ma, gdzieś tam sprosta jego oczekiwaniom, a wydaje mi się, że z taką wiarą, jak on przystąpił do pracy z reprezentacją, na pewno gdzieś to będzie dobrze funkcjonować. Mariusz, czy to za każdym razem jest tak naprawdę kwestia materiału, który dany trener posiada, czy też innych cech? Jakbyś porównał na przykład właśnie Teda Nolana do poprzednich, czy to trenera Płachty, czy do Bykowa? No tutaj to są trenerzy trochę, powiem, jakby z innej półki, tak? No, jednak NHL, Ted Nolan, mistrz świata Zacharkin, Bykow. Oczywiście Jacek grał na najwyższym poziomie w Bundeslidze i sporo się uczył i sporą wiedzę ma, tylko że jednak no, ta magia i ten kaliber trenerski, no jednak u Zacharkina, czy Bykowa, czy właśnie Teda Nolana na pewno jest inny i może mieć większe znaczenie, czy akurat się odniesie większy sukces, no to przyjdzie nam zobaczyć i to nie jest nigdy gwarancją, tak? Tylko zawsze trzeba sobie dawać jak najlepsze szanse, jak największe możliwości. No oczywiście ja uważam, że hokej ma niesamowity potencjał w tym kraju i jak my zaczniemy myśleć bardziej strategicznie i jednak dostaniemy wsparcie, czy to właśnie spółek Skarbu Państwa, tak jak inne znaczące się dyscypliny, wyobraźmy sobie, zabierzmy sponsorów od siatkówki, jeżeli mówię o piłce nożnej, piłka nożna, czy jest na 70. miejscu, czy na 7. na świecie, zawsze miała sponsorów i zawsze kasa była pełna i można mieć sporo pomysłów na różnego rodzaju rozwijanie dyscypliny, ale weźmy chociaż ze skoków narciarskich, czy piłki ręcznej, czy koszykówki. Także no, my naprawdę dzięki ministerstwu i tym wsparciom takim do skoku, że na jakieś mistrzostwa świata, na jakieś wyjazdy, na jakieś zgrupowania dostajemy jakiś delikatny zastrzyk, no ale w tym razem trzeba było nawet pożyczkę wziąć w Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, żeby w ogóle wystawić reprezentację. Także my w jednym tchem mówimy o awansie, o nadziejach, o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony nie możemy zapominać, że jednak tutaj my i Wielka Brytania jesteśmy tymi, którzy są najbardziej typowani do spadku z tej grupy. Także no niewielu osób w Polsce może zna realię hokeja i niewiele osób zna się na hokeju, ale jedno jest pewne, no ci chłopcy na pewno zostawiają serce i ci ludzie są zaangażowani w klubowy hokej, często naprawdę stają na głowie, żeby ta dyscyplina była cały czas gdzieś tam nie zaniedbana, nie zapomniana, a w tym samym czasie jednak dajemy radę, chociażby ostatnie 2 lata gdzieś tam jeden mecz brakowało od tego, żeby gdzieś tam otrzeć się o tą litę. Ale z drugiej strony dotkliwa porażka z Austrią w zeszłym roku. Tak, no to wpisano do historii, o której już nie musimy rozmawiać. No pytanie, dlaczego tak się stało, to jak gdyby już nie nie na tą audycję może, ale rzeczywiście, no tutaj jest inna myśl już, inne podejście, inne myślenie i ja jestem oczywiście pozytywnie nastawiony, ale czy my jesteśmy faworytami, czy awansujemy? No na pewno nie jesteśmy faworytami. Czy Słowenia i Kazachstan są faworytami? Tak, oni są faworytami, ale to są Mistrzostwa Świata, to jest po jednym meczu tylko z każdą drużyną. Jeżeli gralibyśmy 10 ze Słowenią, no to większość przegramy, no ale może ten jeden akurat jedyny raz gdzieś tam nam się uda, bo jeżeli chce się awansować do najlepszych, no trzeba pokonać najlepszych. Nasza kadra zdecydowanie jest oparta na zawodnikach z naszej ligi. To dobrze, bo się znają i będą lepiej zgrani, czy niedobrze, bo to znaczy, że nasi hokeiści nie grają w lepszych ligach? Wolałbym, żeby jednak przyjechali ze Szwecji, z Finlandii, z KHL-u i z NHL jeszcze, z drużyn, które odpadły z playoffów. No, oczywiście odpowiedź jest dosyć prosta, bo nie mamy takich zawodników, którzy grają na najwyższym światowym poziomie i w najlepszych ligach. I to boli i szkoda, ale może się znowu doczekamy. No, mamy zawodników, jakich mamy, oczywiście kilku kontuzjowanych, no ale każdy zespół gdzieś tam boryka się ze swoimi problemami, tak? Czy to są Włosi, czy to są może Kazachowie, czy inne drużyny. My tutaj mamy drużynę, którą trener i sztab szkoleniowy wybrali na tych, co mają nas reprezentować i uważają, że z nimi mamy największe szanse na to, żeby odnieść jak najlepszy wynik. Mariusz, patrząc na dzisiejszych rywali o 19:30 mecz z Włochami, Włosi to taka drużyna Spadkowicz z elity, która bazowała przez dłuższy czas, pewnie dalej ta polityka trwa, że naturalizowali kogo się da, najlepiej, żeby to byli zawodnicy, którzy grają dobrze w hokeja. Co możesz powiedzieć o Włochach, jak wyglądamy my na ich tle? No, podobnie z innymi drużynami, Kazachowie przecież też, ale tak jak wspomniałeś, no z Włochami, ja jeszcze pamiętam, jak grałem, to często Włosi rozmawiali tylko po angielsku między sobą i tych Kanadyjczyków jest dosyć sporo w ich szeregach. Tak to działa, można tak, jeżeli zawodnik gra kilka lat w polskim zespole. No, mamy Johnego Murraya na bramce, także to nie jest też nam obce. Oczywiście, że różni kibice na to patrzeć, ale jedno jest pewne, no każdy kraj stara się jak najsilniejszą reprezentację wystawić i możliwymi sposobami. Oczywiście z Włochami graliśmy kilkakrotnie, wygrywaliśmy, ale jest to silna drużyna, mocna drużyna, szybko jeżdżąca na łyżwach, z dobrą myślą, taką strategiczną, trenerską, ale jesteśmy w stanie z nimi powalczyć jak równy, a na pewno każdy z zawodników, który wyjdzie dzisiaj na taflę, będzie myślał o zwycięstwie, a nie o tym, żeby myśleć o innym meczu albo o meczu na przykład tylko z Anglikami, jak to niektórzy mówią, że to jest nasz najważniejszy mecz. Nie, najważniejszy mecz jest nasz dzisiaj o 19:30 i później będziemy się zastanawiać, co dalej. Dobrze, przypomnijmy w takim razie, z kim jeszcze zagramy. To Węgrzy, Słowenia, Wielka Brytania, dzisiaj właśnie Włosi i Kazachstan. A jeszcze na koniec chciałem się zapytać, Alan Łyszczarczyk, to taki chłopak, który rzeczywiście ma ogromny potencjał i on wydaje się być taką nadzieją na lepsze czasy. Na lepsze czasy? Absolutnie. Alan na pewno będzie zawodnikiem, który mam nadzieję wypadnie jak najlepiej. Będą to jego mistrzostwa i dużo wniesie do naszej reprezentacji. Tym bardziej, że no, sporo nadziei jest w nim pokładane. Zobaczymy, jak sobie poradzi z tą presją. Jeżeli chcesz dobrze grać i chcesz grać na wysokim poziomie, musisz radzić sobie z tą presją i mam nadzieję, że on sobie z nią poradzi. Także no, jestem sam ciekaw zobaczenia właśnie Alana Łyszczarczyka w akcji, bo szczerze nikt z nas go tak naprawdę nie widział. Od kilku lat gra właśnie w juniorskich kanadyjskich ligach i mam nadzieję, że przyjedzie pełen takiej werwy i takiego poweru, żeby pomóc naszej reprezentacji. Dziękujemy bardzo. Mariusz Czerkawski, rozumiem, że świętowałeś tytuł mistrzowski GKS Tychy. No, czas tak leci szybko, że to już minęło trochę czasu od tego momentu, także ja w dosyć ostrym tempie, przed chwilą wróciłem z Jastrzębia, tam akurat na turnieju międzynarodowym dzieciaków byłem, mój syn między innymi też tam grał, także cały czas gdzieś w pędzie, w rozjazdach, ale bardziej tutaj się już koncentruję na Mistrzostwach Świata niż na tym, co było kilka tygodni temu, ale cieszę się ogromnie, niezmiernie, że GKS Tychy po raz trzeci zdobył Mistrzostwo Świata, już chciałem powiedzieć, do tego jeszcze daleko, ale może puchar kiedyś przy okazji, ale Mistrzostwo Polski, bo jednak ciężką pracę wkłada i całe miasto i cały sztab już od wielu, wielu lat przecież Tychy są na czołowych miejscach w polskiej lidze hokeja na lodzie i oby tak też się działo w innych miastach. Dziękujemy bardzo. Dzięki. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, up a parking lot. Trwa spotkanie w Ekstralidze Żużlowej. Faluba z Zielona Góra remisuje z Włókniarzem Częstochowa 24-24. Zakończyło się za to spotkanie w piłkarskiej Ekstraklasie i Sandecja chyba od września po raz pierwszy znów zwycięska pokonała Arkę Gdynia 2-1. A w półfinale Pucharu Anglii Chelsea wciąż prowadzi 1-0 Southampton. Tu 72 minuta spotkania. Spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Up a parking lot. 29 minut po godzinie 17, a to dobry moment, żeby w trzeciej stronie medalu porozmawiać o siatkówce. Spodziewaliśmy się, że dzisiaj już wszystko będzie wiadome, jeżeli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski Siatkarzy, że Resowia i Trefla awansują do półfinału, mając zwycięstwo w zapasie i rewanż na swoim parkiecie. Tymczasem oba zespoły przegrały przed własną publicznością i losy miały decydować się dopiero dzisiaj. Jedno ze spotkań rozstrzygających już za nami. AZS Indyk Pol ponownie zagrał na nocie kibicom w Rzeszowie. Zespół z Olsztyna wygrał 3-1 i dołączył do Gzaksy i Skry w półfinale. O 23 decydujący mecz zagrają Trefl Gdańsk z Jastrzębskim Węglem. O tym, co w siatkówce działo się podczas sezonu i czego możemy się spodziewać wkrótce, z byłym reprezentantem Polski Witoldem Romanem rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Nie spodziewaliśmy się, że Resowia u siebie i Trefl u siebie po wygraniu pierwszych spotkań dadzą przeciwnikom jeszcze oddech i jeszcze szansę w jednym spotkaniu. To jest no nieoczekiwane, ale też świadczy to o tym, że sport jest nieobliczalny i chyba za to go kochamy, że do samego końca będą ważyły się losy i okazuje się, patrząc przez ten pryzmat, nie tylko przez to, że tegoroczna Plus Liga jest chyba najciekawszą od, myślę, zamknięcia, otwarcia ligi, tak to nazwijmy w ostatnich latach. Po raz pierwszy mamy tak dużo niespodzianek i tak bardzo wyrównała nam się liga, że wreszcie można na nią patrzeć z wypiekami i nie wiemy przed ligą, kto tak naprawdę w niej zwycięży. Wiemy już, jak sytuacja układa się na dole tabeli. Wiemy co nieco po tym sezonie zasadniczym. Jak byś go ocenił? Pierwszą czwórkę, no to ciągle nie wiemy, jak ona będzie wyglądała. Więcej wiemy na dole. Czy wiemy oczywiście to, że układ sił generalnie się nie zmienił. Ci wielcy, którzy byli wielcy, znaleźli się w szóstce. Jakbyśmy popatrzyli przez ostatnie lata, to właściwie jedynym zespołem, który mógł tu namieszać i był bardzo blisko, to zespół z Warszawy, Oniko. Z drugiej strony, no to ci wszyscy wielcy, którzy w ostatnich latach grali o medale, są w tej górze, o tak bym powiedział. Zespoły, które były na samym końcu, właściwie też mogliśmy przeczuwać, że to będzie tak wyglądało, że Kielce będą miały problemy. Mówisz, że liga najciekawsza od dawna, a z drugiej strony powtarzasz, że ci, co mieli wygrać i być w czwórce, są, ci, co mieli walczyć o spadek, spadają, więc może nie do końca aż tak ciekawa. Tak, ale rozpoczęło się bardzo ciekawie. Rozpoczęło się od tego, że nagle ci wielcy zaczęli tracić punkty z tymi, powiedzmy, w cudzysłowie, maluczkimi. Nagle okazało się, że Bełchatów nie ma właściwie monopolu na zwycięstwa, Nagle okazało się, że Rzeszów już nie jest taki mocny i że właściwie pada jak mucha w wielu spotkaniach. Trefl również falował. Narodziło nam się Oniko, które w pewnym momencie było wiceliderem i wreszcie wylądowało poza szóstką, więc tego, co działo się i jak bardzo kibic musiał być przygotowany do różnych zwrotów akcji, nie mieliśmy przez te wszystkie lata. Myślę, że tym, co działo się w tym roku, moglibyśmy obdzielić i rzeczywiście w samych tych rozgrywkach już tutaj ćwierćfinałowych, półfinałowych, finałowych spotkali się ci, którzy byli wielcy. Ale wcześniej namieszało nam się co niemiara. Na kogo byś jednak postawił, wiedząc to, co wiemy do tej pory? Jeśli chodzi o grę finałową, rozumiem. Myślę, że wiele tutaj się nie zmieni. Myślę, że ci, którzy czekają w półfinałach, będą grali w finale. Ten odpoczynek, ten sposób przygotowywania, oni czekają. A pamiętajmy o tym, że zespoły, które w tej chwili grają, wymęczą się co niemiara, bo liga gra tylko raz w tygodniu, a w tej chwili trzeba było w bardzo krótkim okresie zagrać 3 spotkania. Więc to będzie kosztowało i za to zapłacą potem zespoły w części półfinałowej, ci, którzy w tej chwili walczą, aby wyjść w ćwierćfinału. Jeżeli chodzi o rozgrywki kobiet, aż tak szalonych emocji chyba nie było. Znowu, te zespoły, które miały grać o górę tabeli, grały, a te, które męczyły się na dole, się męczyły. No trochę tak, to tutaj się trochę pozmieniało, rzeczywiście poziom Ligi Kobiecej trochę spadł. Ci wielcy przy tych lepszych budżetach starali się zachować te dziewczyny, które powodowały, że jednak przy dłuższej ławce można było sobie jednak trochę żonglować tymi zawodniczkami. Przy tym, kiedy nasze zespoły dosyć wcześnie odpadły z pucharów europejskich, więc te, które były wysoko, nie musiały aż tak mocno męczyć się jeszcze w tych fazach dalszych, więc zespół, który był szykowany na Ligę Mistrzyń, na przykład o Policach, mógł skupić się na granie w lidze, więc w tym momencie rzeczywiście wykorzystał ten atut tworzenia zespołu najsilniejsze rozgrywki, w tym momencie mając również szerszą ławkę. No, jest w tym miejscu, w którym jest, czyli będzie grał w finale. Właśnie, Chemik w finale, kandydat zdecydowany do złotego medalu. Rzeszów i Łódź walczą o drugi półfinał. Zobaczymy, jak będzie. I jeszcze na koniec chciałbym się zapytać o najbliższe wizje reprezentacyjne, jeżeli chodzi o obie reprezentacje. Trochę inne wyzwania w tym roku niż zwykle. W przypadku mężczyzn nowy trener, w przypadku kobiet ciekawe rozgrywki. Czekamy wreszcie na wielkie otwarcie reprezentacji kobiet. Szykujemy ten zespół już kilka sezonów i ja bym chciał zobaczyć efekty tej pracy, bo na razie żonglujemy zawodniczkami, jeden skład, drugi skład zmieniamy, szukamy. Zdaję sobie sprawę, że trzeba było stworzyć tę reprezentację od początku i trzeba było na to lat, ale chciałbym zobaczyć również wynik tej pracy, to, żeby ta reprezentacja wreszcie, choć w jakichś rozgrywkach pokazała, że jest naprawdę mocna. Może naprawdę mocno to za daleko powiedziane. Jeśli chodzi o reprezentację mężczyzn, został im inny cel. Pamiętajmy o tym, że do tej pory to my jeździliśmy na wszystkie imprezy z celem na medal, a w tej chwili związek, z tego co pamiętam, wyznaczył cel 8 miejsce, wejście do 8, więc no jest pewna zmiana mentalna. Z dużą ciekawością patrzymy w kierunku Heinena, z tym jego innym podejściem do zawodników i to będzie ciekawy eksperyment, bo myślę, że tego rodzaju trener to jest taki trochę eksperyment. To jest trener, który ma pewne doświadczenie, ale również jego niekonwencjonalne sposoby mogą wyciągnąć bardzo dobry efekt, ale również mogą nie znaleźć w ogóle oddźwięków wśród zawodników. Więc tutaj duża niewiadoma, oczywiście ze wskazaniem na to, że wie, co robi. Na tyle jest doświadczonym trenerem, że wie, jak trafić do zawodników i bez względu na to, czy znajduje się w Polsce, czy w Belgii, czy w Niemczech, trafia do każdej z tych nacji. wracamy z biegu w Szczawnicy, czyli odbyły Mistrzostwa Polski pod patronatem Polskiego Związku Lekkoatletyki na długim dystansie. No i tutaj tradycyjnie różne biegi wspominane są, a o tych biegach jakoś niewiele się mówi, a to przecież duża impreza, bo tam się kilkaset osób przez to przewinęło. I tak sobie właśnie komentujemy ze znajomymi, że kurczę, no czemu właśnie o takich biegach się nie mówi w mediach? Ja bym poprosił o wynik meczu koszykówki damskiej Ślęza Artego, jeżeli już się skończył, a jeżeli nie, no to aktualny. Ten wynik to 0-0, bo ten mecz rozpocznie się, drugi słuchaczu, o godzinie 18. Ciepło się robi, słonecznie, więc w trzeciej stronie medalu będziemy mówili teraz o windsurfingu, tym bardziej, że całkiem niedawno Paweł Tarnowski wygrał na Balearach po raz drugi z rzędu regatę o Puchar Księżniczki Zofii i potwierdził, że to bardzo prestiżowe zawody. To są bardzo prestiżowe zawody, przede wszystkim dlatego, że zawsze startuje na nich bardzo duża liczba zawodników. Na zawodach Pucharu Świata przeważnie są ograniczenia prowadzone od kilku lat i może tam startować jedynie 40 lub 50 najlepszych zawodników ze świata. Tutaj mieliśmy ponad 120 zawodników z całego globu. Była cała reprezentacja wszystkich krajów azjatyckich, byli zawodnicy zza Wielkiej Wody, była cała ścisła czołówka z Europy, także ścigaliśmy się naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego są to dość prestiżowe zawody ze względu na historię. To już jest 49. edycja, trofea zwykła wręczać księżniczka Zofia. Niestety w tym roku się nie pojawiła. Również nie było jej w zeszłym roku. Musisz wygrać trzeci raz. Tak, czyli te dwa razy, kiedy akurat zdobyłem pierwsze miejsce, wręczała mi trofeum za drugie miejsce i to było 3 lata temu. Także miałem tę okazję pocałować księżniczkę Zofię w rękę. W tym roku nie było księżniczki Zofii, ale ja dla swojej księżniczki Zofii wywalczyłem w dniu jej urodzin to zwycięstwo. A tą księżniczką jest moja kochana siostra, która właśnie 7 kwietnia obchodziła swoje urodziny. Co ty, Paweł, robisz, żeby próbować walczyć z Azjatami, o których wspominałeś? Bo wiadomo, że na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio może nie wie. Chudniesz? Tak, liczę na pewno kalorie. Staram się redukować gdzieś tam te kalorie i kilogramy. Zrzucam trochę masy mięśniowej, troszeczkę staram się jeszcze odchudzić, wyżyłować. No widzę, że zeszczuplałeś naprawdę. To fakt, ubyło mi kilka kilo. Czuję się dobrze i to jest najważniejsze. I przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to jest sport, w którym ścigamy się zarówno w mocnym wietrze, jak i w słabym wietrze. Oprócz tego są warunki pośrednie, czyli wiatr, w którym lżejsi zawodnicy już płyną w ślizgu. Ciężsi zawodnicy w tym czasie jeszcze nie są w stanie wejść w ślizg. Szczególnie w tych warunkach, w warunkach słabowiatrowych trzeba zwracać uwagę na doskonałe przygotowanie wydolnościowe, bo podczas jednego wyścigu, który trwa pół godziny, a takich w ciągu dnia są 2 lub 3, pompuje się praktycznie nieustannie, czyli trzeba mieć tu dużo siły, dużo wytrzymałości. No i nie można też być niestety za ciężkim zawodnikiem, także najlepszą opcją jest tutaj być wysokim, mieć długi zasięg ramion, no ale być takim przysłowiowym szczupakiem. Powoli zaczynasz wyrastać na lidera naszej kadry. Piotrek Myszka ma trochę gorszy czas, Radek Furmański jeszcze nie ma takich wyników jak ty. Jak ty sobie radzisz z taką sytuacją? Nie powiedziałbym, że któryś z zawodników ma tutaj gorszy czas. Na pewno jest moment, że jeden zawodnik ma lepsze zawody, inny gorsze. Zdarzają mi się dobre wyścigi, dobre regaty. Bardzo się z tego cieszę. To jest budujące, bo wiem, że trening, który wykonuję, idzie w dobrą stronę. Ale my ogólnie jako polski team, jesteśmy bardzo mocną ekipą, bardzo dobrze prezentujemy się na skali wszystkich innych reprezentacji. Myślę, że tutaj nie ma sensu mówić, kto jest lepszy od kogo, kto zasługuje na miano najlepszego zawodnika w kraju, kto nim jest, kto nim był i kto będzie, bo to po prostu czas pokaże. A myślę, że warto docenić przede wszystkim to, że my jako team zawsze współpracujemy, zawsze trenujemy razem i wspólnie jesteśmy mocnym zagrożeniem dla wszystkich innych. No dobrze, niech i tak będzie, ale będzie też tak, że do Tokio pojedzie tylko jeden z was. Czy kwalifikacje olimpijskie zaczynają się już w tym roku? Mistrzostwa świata już w Danii będą na to wpływały, czy jeszcze nie? W Danii odbędą się pierwsze kwalifikacje olimpijskie, ale między krajami, czyli pierwsze 10 lub 12 państw powalczy o miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. Ale nasze wewnątrzkrajowe kwalifikacje, czyli walka przysłowiowa, oczywiście walka na wodzie, o to, kto kraj reprezentować będzie w danej klasie olimpijskiej, żeglarskiej na Igrzyskach właśnie w Tokio, zacznie się w przyszłym roku, a rozstrzygnie się pod koniec przyszłego roku, a tak na dobrą sprawę dopiero na miesiąc czy półtora miesiąca przed igrzyskami. Co będzie decydowało? Będą decydowały o tym oczywiście najważniejsze zawody w przyszłym roku oraz za 2 lata. Czy Mistrzostwa Europy Świata? Tak, tak. Będą... A Puchary Świata też? Również Puchar Świata w Japonii, czyli na przyszłym akwenie olimpijskim, będzie miał znaczenie. Dodatkowo wpływać będzie też na to parę innych czynników. Oczywiście moim marzeniem personalnie jest pojechać na Igrzyska Olimpijskie, zdobyć złoty medal, ale czy tak będzie, zobaczymy. Jedni mówią na ciebie junior, ale inni mówią na ciebie inżynier. Zgadza się. Oba określenia są poprawne. Tak, jestem inżynierem. Aktualnie studiuję na Politechnice Gdańskiej. Jest to już mój ostatni semestr magisterki, także poszedłem za ciosem i... Czyli trzeci pseudonim, będziesz teraz magister jeszcze. Miejmy nadzieję. Powinienem już gdzieś być w połowie albo na wykończeniu pisania pracy magisterskiej, ale niestety jeszcze tak daleko nie zaszedłem. Na razie cieszę się, że z tych studiów po pierwsze nie wyleciałem, bo jest to bardzo trudne przy takim trybie życia, jaki prowadzę. Prawie 250 dni w roku poza domem, non-stop na wyjazdach, zgrupowaniach za granicą lub w kraju. Nie pozostaje tu dużo czasu na studiowanie, mimo wszystko staram się to robić, bo wiem, że dla mnie jest to ważne. Uczę się o rzeczach, które gdzieś tam w przyszłości chciałbym połączyć z tym, co robię teraz wyczynowo, czyli ze sportem. Tutaj myślę, że mogę tak dyskretnie, prywatnie wtrącić drobne podziękowania dla władz uczelni Politechniki Gdańskiej i mojego wydziału. Przede wszystkim za to, że umożliwiają mi studia w takim indywidualnym trybie. Junior, inżynier, a mamy nadzieję, że już niedługo magister. Paweł Tarnowski, życzymy mu wszystkiego dobrego. Już niedługo zaczynają się bardzo prestiżowe regaty wier. Także Paweł, do boju. W Ekstralidze Żużlowej Włókniarz Częstochowa, uwaga, wygrywa w Sfalu Bazem w Zielonej Górze 31-29, a w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej, w półfinale Pucharu Anglii Chelsea prowadzi 2-0 Southampton. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Do you wanna love me? One day you make me feel that your love is under my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. Get around. fantasy. W Londynie bez zmian Chelsea nadal 2-0 prowadzi Southampton w półfinale Pucharu Anglii. Ale co tam półfinał Pucharu Anglii powiedzą kibice Wisły i Legii? Dzisiaj przecież w Krakowie bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. Przy remonta jest Jan Kałucki. Janku, jaka atmosfera przed meczem? Dzień dobry, pogoda w Krakowie jest znakomita, świeci przepiękne słońce, nie ma ani jednej chmurki na niebie, no i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy tak też chwalić piłkarzy. Wisła Kraków zagra z Legią Warszawa po raz 152. Ostatni raz Biała Gwiazda wygrała z Legią przed własną publicznością dość dawno, bo w 2013 roku, ale z tego co powiedziały mi krakowskie gołębie na stadionie ma zasiąść ponad 20 tysięcy fanów. Patrzę teraz na składy, nie ma żadnych niespodzianek. Legia i Wisła zagrają w najsilniejszych ustawieniach. Oczywiście w jedenastce Wisły brakuje m.in. Jącha, który pauzuje za kartki, bo zarówno Wisła, jak i Legia grają tutaj o coś. Wisła jeszcze marzy o tym, żeby zagrać w europejskich pucharach, no a Legia, słysząc co się działo w piątek i w sobotę, czyli mam na myśli zwycięstwa Lecha i Jagiellonii, musi ten mecz wygrać, aby cały czas liczyć się w walce o Mistrzostwo Polski. Mecz już za chwilę. Zapraszam. Dziękujemy, mówił z Krakowa Jan Kałucki. A teraz o prestiżowej nagrodzie, którą w minionym tygodniu przyznała Komisja Sportu Kobiet w PKOL-u. W roli głównej kobiety, mężczyźni pracujący z kobietami, a także Mateusz Fusiarz, który relacjonuje dla nas galę trenerka roku 2017. Zaczynam piosenką dedykowaną dla pań, bo też wydarzenie ściśle związane jest z płcią piękną. Plebiscyt na trenerkę roku zorganizowano po raz 17. W przeszłości wygrywały go takie panie, jak chociażby trenerka naszych brązowych panczanistek z Vancouver Ewa Białkowska, czy Elżbieta Madejska, trener kadry narodowej osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym. W tym roku do tego grona miała dołączyć kolejna znakomita kobieta. Galę swoją obecnością uświetniła oczywiście multimedalistka Igrzysk Olimpijskich, Irena Szewińska. To piękna okazja do tego, żeby nagrodzić te osoby, które są współtwórcami sukcesów naszych zawodniczek i zawodników. Rola trenera jest bardzo ważna i czasami jest tak, że zawodnika się honoruje, a trener jest troszeczkę krok z tyłu. Takie wyróżnienie w karierze każdego trenera ma swoją wartość. I myślę, że po pierwsze jest to podziękowanie za to, co już trenerzy osiągnęli, ale również jest to zachęta do dalszej pracy na rzecz wyników i udziału naszych sportowców w tych najważniejszych imprezach. No dobrze, ale do rzeczy. Kto wygrał? Trenerka roku 2017. Absolwentka AWF we Wrocławiu, trenerka lekkiej atletyki i nauczycielka wychowania fizycznego. Szkoliła młodzież w rzucie młotem w kategorii do lat 23 i od 2016 roku została trenerem kadry narodowej seniorów i jest szkoleniowcem Pawła Fajtka. Czyli kto? Jolanta Kumor. Sama się zastanawiałam, jak to się stało, że w ogóle pracuję z mężczyznami, a powiem Państwu tak naprawdę, że w klubie, gdzie jak zaczynałam swoją pracę, przede wszystkim byli mężczyźni. Kobiety jakoś się nigdy nie utrzymywały. Nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, że miałam tylu kuzynów i gdzie musiałam zawsze walczyć o byt, ale jakoś tak się składało. Powiem, że się bardzo stresowałam przed tą nagrodą, ale jak usłyszałam, że zostałam laureatką, było mi niezwykle miło. I jak jeszcze byłam w szkole, zawsze oglądałam sport. Oglądałam m.in. panią Irenę Szewińską, panią Grażynę Rawszyn, to zawsze to tak. Takie było marzenie, żeby poznać te osoby, żeby zobaczyć i rzeczywiście sport to mi dał. Zig Ziglar kiedyś powiedział tak, że na dąb można wejść w dwojaki sposób. Albo usiąść na żołędziu, albo wspiąć się po gałęziach. I to my wybieramy i podejmujemy decyzję, co robimy. Paweł Fajdek, a więc trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem, uchodzi w polskim sporcie za postać bardzo barwną. Współpraca z nim na pewno dostarcza wielu wrażeń. Paweł jest wyjątkowym zawodnikiem, wyjątkowym człowiekiem, wybitnym zawodnikiem. Jak wybitni zawodnicy, też czasami podejmuje takie decyzje. Jak ktoś patrzy z boku, to nie bardzo to rozumie. Chociażby na zimowym Pucharze Europy, jak rzucaliśmy, gdzie był w koszulce na krótkim, deszcz lał, zimno, a on przez moment się rozebrał w ten sposób. Ja patrzę, co się dzieje. I jest po prostu niekonwencjonalny, jest wyjątkowy i rzeczywiście to czemuś służyło. On dobrze wiedział, dlaczego to robi. Niespełnionym marzeniem Pawła Fajtka jest medal Igrzysk Olimpijskich. Wszyscy pamiętamy obrazki z Rio, z rozpaczonego zawodnika, który wiedział, że zmarnował szansę życia. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Jest jeszcze Tokio. Na pewno Igrzyska Olimpijskie są niezwykle istotne i myślę, że są najważniejsze w przeciągu następnego czasu, aczkolwiek po drodze są bardzo ważne imprezy i o nich też należy pamiętać, chociażby Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Spróbujemy odczarować, myślę, te Igrzyska, to jest nasz cel. Może do kalendarza powinien zostać wpisany kolejny Dzień Kobiet, 8 marca i właśnie któryś z dni końca kwietnia, bo to dzisiaj jest właśnie takie święto. To jest tak, dla kobiet trenerek jest to wielkie święto. Renata Maurer-Różańska, członkinie Komisji Sportu Kobiet, uważamy, że i trenerki, i trenerów pracujących z kobietami należy wyróżniać, ponieważ kobietom jest o wiele trudniej w pracy zawodowej ze względu chociażby na rodziny, które zakładają. Zwykle to kobieta częściej jest przy dzieciach niż mężczyzna. I widzimy, że to jest właśnie bardzo ważne, bardzo istotne i na pewno dodaje wiary w to, że warto pracować w sporcie. Oprócz nagrody głównej przyznano jeszcze kilka innych. Trener żeglarstwa Zdzisław Staniul i trener młodziarki Anity Włodarczyk Krzysztof Kaliszewski zgarnęli egzekwo tytuł najlepszego trenera 2017 roku pracującego z kobietami. Relacjonował Mateusz Fusiarz. Dziękujemy bardzo. Cieszą się kibice Chelsea Londyn. Chelsea zagra w finale Pucharu Anglii, po tym jak pokonała 2-0 Southampton. A teraz uwaga, amatorzy biegania. Bieg Konstytucji 3 maja w Warszawie już niedługo. Mamy kilka pakietów do rozdania. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A w studiu jest już Henryk Sytner. Witamy cię bardzo serdecznie. Wróciłeś z podróży, z wyprawy. Gdzie byłeś? No właśnie, za sekundkę o tym. Jego sukcesy są powszechnie znane, że wymienię choćby Mistrzostwo Świata na szosie i to, że 5 wygranych etapów Giro d'Italia, liderowanie przez 3 etapy w Tour de France. Czy Leszek Piasecki nadal trenuje? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wybrałem się do Gorzowa na festiwal podróżniczo-rowerowy organizowany od kilku lat przez Martę Wrzask i Agnieszkę Doberszyc i zobaczyłem Leszka w akcji. Wyruszał na kolejny 120-kilometrowy trening otoczony wianuszkiem młodych kolarzy. Celem był Barliniecko-Gorzowski Park Krajobrazowy i Lasy Bogdanieckie. Piasecki pędzi jak za dawnych lat. Ćwiczą razem z nim szosowcy i kolarze MTB w koszulkach z napisem Mistrzowskie Rowery. Uczestniczyłem również w symbolicznym przejeździe przez miasto, a wraz ze mną 300 rowerzystów z Gorzowa. Byłem także pełen podziwu dla osiągnięć uczestnika festiwalu Michała Worocha i jego kolegi Macieja Kamińskiego, którzy samochodem i na wózku inwalidzkim przejechali Amerykę Południową, m.in. Argentynę, Chile, Boliwię, następnie Amerykę Środkową i dotarli aż do Ameryki Północnej, kończąc rajd w Stanach Zjednoczonych. Teraz wybierają się na Alaskę. Warto też wspomnieć, że wojaże na wózku inwalidzkim Michał zaczął w 2006 roku na trójkowym wielkim wyścigu. Mamy więc nasz akcent. O czym opowiadał Henryk Sytner. Henryku, bardzo dziękujemy i już zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji i oczywiście będzie jak zwykle ciekawie. Do usłyszenia. So you left me with lies. Let the banners unfold. Let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Still right here. Will we ever survive?